699 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, piątek, 31 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Pod Częstochową rozbił się zabytkowy samolot, nie żyje pilot. Sytuacja po ostatnich ulewach jest stabilna, nie ma większych obaw, mówią strażacy. Projekt przepisów dotyczących elektrycznych hulajnóg jest już gotowy, informuje minister infrastruktury. Zabytkowy samolot rozbił się w okolicach miejscowości Napoleon w województwie śląskim. Mieszkańcy zaalarmowali służby po tym, gdy zauważyli mały samolot, z którego wydobywał się dym. Tak mówi rzecznik Kłobuckiej Straży Pożarnej Mariusz Gosławski. Samolot zabytkowy rozbił się i w wyniku tego zdarzenia pilot poniósł śmierć też na miejscu. Strażacy zabezpieczyli jakby to miejsce zdarzenia, no pokryli ten samolot też pianą, żeby nie doszło do pożaru. Służby będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Uspokaja się sytuacja hydrologiczna w Polsce. Stany alarmowe na Wiśle przekroczone są na 4 wodowskazach w 17 miejscach. Stany ostrzegawcze, 15 przypadków dotyczy Wisły, 2 Odry. Sytuacja jest pod kontrolą, nie ma zagrożenia powodziowego, informuje starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Są jeszcze odcinki rzeki Wisły i Odry i jej dopływów, że strażacy w dalszym ciągu patrolowały przeciwpowodziowe, gdzie niegdzie umacniają. Tak to jest między innymi w środkowym biegu Wisły, a także w dolnym biegu Wisły, poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Od 21 maja strażacy interweniowali w związku z podtopieniami prawie 11,5 tysiąca razy. Zaangażowanych było blisko 75 tysięcy strażaków. Między innymi strażacy zabezpieczyli ponad 300 budynków, na których zostały zerwane lub zniszczone dachy. To zawsze priorytet w naszych działaniach ratowniczych. Usuwaliśmy tysiące połamanych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, szlaków kolejowych. To również prawie 5 tysięcy zalanych budynków, z których przyszło nam wypompywać wodę, a także ponad 1000 dróg, które były nieprzejezdne, gdzie też pomagaliśmy wypompywać wodę. Deszcz zalał też dwie jednostki Straży Pożarnej w Wieliczce i Bieżanowie pod Krakowem. Zareagował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Postanowił przyznać, to była jego osobiste działanie, inicjatywa osobista, środki finansowe na remont i odbudowę zniszczonych budynków. IMGW wydało 2 ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia w województwie pomorskim, na Wiśle oraz w ujściowym odcinku Wisły. Projekt przepisów dotyczących elektrycznych hulajnóg jest już gotowy, informuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W myśl nowych regulacji urządzenia te ich użytkownicy nie będą traktowani jako pieś. Rząd może się zająć projektem w przyszłym tygodniu. Z powodu braku regulacji w przepisach na hulajnodze można jeździć po chodnikach. W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło w związku z tym do wypadków z udziałem pieszych. Jak mówi minister Andrzej Adamczyk, niedługo przepisy doprecyzują, w jaki sposób mogą się one poruszać po mieście. To jest pojazd. Mówimy o tych urządzeniach transportu osobistego, w tym hulajnogi, które napędzane są za pomocą mechanizmów napędzanych energią elektryczną. Więc one będą traktowane jako pojazdy, a nie jak pieszy chociażby na chodniku. W samej Warszawie działa kilka wypożyczalni elektrycznych hulajnóg. Z powodu braku precyzyjnych przepisów ich użytkownicy są traktowani jak pieś. Rozpoczęła się pierwsza wizyta prezydenta w Azerbejdżanie. Andrzej Duda i Ilham Mazajew rozmawiają m.in. o gospodarce i o wydobyciu gazu ziemnego z Morza Kaspijskiego przez polskie firmy. Także o usprawnieniu korytarza transportowego między Polską a Azerbejdżanem. Jestem pod wielkim wrażeniem i kraju, i niezwykle pięknego miasta. Cieszę się, że mogłem przyjechać, bo panie prezydencie, jest od lat cały szereg takich obszarów, w których nasze państwa mogą ze sobą znakomicie współpracować. Prezydent Duda weźmie też m.in. udział w polsko-azerbejdżańskim forum biznesowym. Papież rozpoczął 3-dniową wizytę w Rumunii. Przed wylotem nagrał wiadomość dla wszystkich oczekujących na jego przyjazd. Przypomniał, że w planach ma spotkanie z przedstawicielami rumuńskiego kościoła prawosławnego, do którego przynależność deklaruje blisko 85% mieszkańców, a także z duchownymi i wiernymi katolickimi. Przychodzę pośród was, aby iść razem. Idziemy razem, kiedy uczymy się strzec korzeni rodziny, kiedy dbamy o przyszłość dzieci i brata, który jest obok nas, kiedy wychodzimy poza lęki i podejrzenia, kiedy zrzucamy bariery, które oddzielają nas od innych. Po 17:00 zaplanowaną mszę świętą w katolickiej katedrze świętego Józefa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całej Polsce będzie wyglądać zza chmur słońce, deszcz miejscami na północy i zachodzie oraz na południu Małopolski i Podkarpacia, od 20 stopni w Krakowie do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując bezprzewodowy głośnik marki Sony, odporny na wodę i pył, zaoszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. MIT Sloan Management Review i Icahn Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace DeDue. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, Michał Olszański, witam Państwa. Kilka tygodni temu zadzwoniła do mnie znajoma i mówi tak: Michał, jest jakiś lekarz, który wszystko rzucił, pojechał pod białoruską granicę, tam pomaga ludziom i zakłada stacjonarne hospicjum. Oczywiście to wszystko wymaga sporych nakładów, to nie jest prosta sprawa, ale wydaje mi się, że facet jest pasjonujący. Warto by było z nim zrobić godzinę prawdy. Ja sobie mówię, z tego co mi mówisz, to wygląda na to, że to jest postać do godziny prawdy, ale nic o nim nie wiemy. Próbowałem się gdzieś zalogować, sprawdzić, no wyszło, że jest hospicjum Eliasz. Co to jest, o co chodzi? Ale udało się. Zadzwoniłem, umówiłem się, przyjechał spod białoruskiej granicy dr Paweł Grabowski. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo panu dziękuję. Bardzo jestem ciekaw tej rozmowy, bo często dużo wiem na temat mojego bohatera, zanim jeszcze się spotkamy. O panu wiem mało. Praktycznie mamy pół godziny znajomości, troszkę się dowiedziałem i powiem panu, że to jest pasjonująca historia. Ja lekarza. No. Jestem w szoku, ciekaw jestem, czego ja się o sobie dowiem. A, czyli też jest dla pan mnie to zaskoczony? Jest absolutnie normalne życie normalnego człowieka, nic nadzwyczajnego. Myślę sobie, że wszyscy mamy w życiu jakieś tam wydarzenia, wszyscy podejmujemy jakieś decyzje, trudniejsze czy łatwiejsze. Pan kilka decyzji podjął szalonych w życiu, ale przede wszystkim odwołam się do tego, co pan w tej chwili robi, bo przyjechał pan właśnie z Podlasia, gdzie w wiosce Nowa Wola, w gminie Michałowo, 40 kilometrów od Białegostoku, zakłada pan hospicjum. Tak. Bo ono istnieje, ale to nie jest jeszcze hospicjum stacjonarne. Ono istnieje od kilku lat, nie jest już w wiosce Nowa Wola, jest w samym Michałowie. To jest miejscowość, która od 10 lat ma już prawa miejskie, więc przestaliśmy dudnić, że jesteśmy wiejskim hospicjum. Przenieśliśmy się zaledwie o 4 kilometry, chociaż początki rzeczywiście były takie. Prawosławny biskup, Władyka Jakub, wskazuje miejsce. Tym miejscem jest była szkoła, bo ta szkoła stoi jakiś czas pusta. Przejmuje ją prawosławna parafia. Zastanawia się, co z tym zrobić. No i z polecenia księdza Henryka Paprockiego, duchownego z Warszawy, zajeżdża dr Grabowski. Nagle okazuje się, że może to jest pomysł, żeby tę szkołę w taki sposób wykorzystać. Założyć tam siedzibę fundacji, założyć tam, jak myśleliśmy na początku, tylko hospicjum. 9 lat temu to się wydarzyło. Zmiana życia totalna, bo pan ma za sobą pracę w Krakowie, w Warszawie. O tym będziemy rozmawiali. Bardzo wiele pasjonujących miejsc pracy. Tymczasem w pewnym momencie ląduje pan na tak zwanym Zadupiu i tam znajduje pan swoje miejsce. No, tak. Przez grzeczność nie zaprzeczę. A gdzie tak pan mieszka? Znalazł pan tam także swój dom? Tak, mieszkam w takiej wiaseczce, w wiosce Kobylanka, takie przedmieścia Michałowa, można powiedzieć. Znalazł pan zatem cudowne miejsce do życia. Pasjonuje pana ta praca. To przed panem tylko, można powiedzieć, znakomita przyszłość. Taką też mam nadzieję. Taką też mam nadzieję. Rozpoczęliśmy niedawno budowę hospicjum stacjonarnego w Makówce. To jest w gminie Narew, 20 parę kilometrów od naszej obecnej siedziby. Tam udało się nam pozyskać ziemię i wierzę, że w ciągu kilku lat wybudujemy ośrodek marzeń. Taki ośrodek, który ja troszeczkę nazywam też pomnikiem dla normalności. Dlatego, że chcielibyśmy, żeby to było takie miejsce, gdzie będzie pracowała grupa empatycznych lekarzy, pielęgniarek, salowych, osób, które będą z troską, miłością i profesjonalnie, bo jedno drugiego, jak się okazuje, nie wyklucza, opiekowały się osobami okresu życia. Nie budujemy ekskluzywnego ośrodka, ponieważ, a, to jeszcze pan pewnie nie wie, ale było już parę telefonów, że bardzo chcielibyśmy być udziałowcami, że jeżeli będziemy mieli udziały w zyskach, to chętnie w tym ekskluzywnym ośrodku dołożymy się tam pieniędzmi. Ja mówię, no, że jeżeli chociażby siostra Małgorzata Chmielewska buduje dom dla bezdomnych, to ona nie buduje go dla ekskluzywnych bezdomnych ze Stanów Zjednoczonych czy z zachodniej Europy, tylko buduje go dla ludzi, którzy są stamtąd. Jeżeli Matka Teresa budowała swoje hospicja, to nie budowała po to, żeby ludzie przyjeżdżali w przyjemnych okolicznościach przyrody, dokonywali swoich życia za duże pieniądze, tylko po to, żeby to było dla ludzi stamtąd. I my również budujemy ośrodek hospicjum, a właściwie ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny właśnie tam dla ludzi stamtąd. Nie będzie można na tym zarobić. W żaden sposób. To jest bardzo trudna dziedzina medycyny, doktorze, bo to jest towarzyszenie generalnie człowiekowi w odchodzeniu, w umieraniu. Idea medycyny to przede wszystkim poprawa zdrowia, prawda? W tym wypadku chyba inaczej pan to pojmuje. Jaką pan ma ideę hospicjum? To jest medycyna paliatywna, która taką, jaką dała mi się poznać, to jest królowa nauk medycznych. To jest dziedzina, której innej chyba nie ma takiej tak naprawdę. Jako jedyna, mało kto o tym wie, ale jako jedyna ona wyrosła z ruchu oddolnego. To nie było tak, że grupa internistów powiedziała: słuchajcie, my chcemy się bardzo specjalizować w chorobach serca, będziemy kardiologami, a my w chorobach przewodu pokarmowego będziemy gastroenterologami, i tak powstają na przykład podspecjalizacje, które dzisiaj znamy. Ta medycyna paliatywna jest specjalizacją, która wyrosła od dołu. Powiedzmy, zaczynając od Bazylego Wielkiego, który w początkach chrześcijaństwa zakładał pierwsze hospicja. Po Hannę Chrzanowską, chociażby w czasach dzisiejszych, czy Cecily Sanders, zawsze były takie grupy ludzi, które uznawały, że trzeba towarzyszyć osobom samotnym, cierpiącym, porzuconym, ubogim, umierającym, w podróży, obcym. Stąd hospicjum jako takie miejsce gościny. I stąd wyrósł ten cały ruch hospicyjny od dołu. Potem okazało się, że to nie jest tylko trzymanie za rękę, towarzyszenie, gładzenie ich po głowie, że to jest dziedzina, która wymaga absolutnie wysokospecjalistycznej wiedzy z leczenia bólu, z leczenia innego rodzaju objawów towarzyszących chorobie nieuleczalnej, z różnego rodzaju metod postępowania, chociażby fizjoterapii, pielęgniarstwo. Nie wiem, czy pan wie, ale jest także taka specjalność jak pielęgniarstwo paliatywne. No czyli tak. Panie się uczą tego wszystkiego, że to jest wysokospecjalistyczna dziedzina, która wymaga od nas profesjonalizmu, ale nie takiego, jak go rozumiano, powiedzmy, w latach 70., czyli mam wiedzę, umiejętność i doświadczenie. I im mam tego więcej, tym jestem lepszym profesjonalistą. Jak pan sobie dzisiaj wygoogla profesjonalizm, zobaczy pan, że o tym profesjonalizmie decyduje mnóstwo innych jeszcze rzeczy. A więc nie tylko to, co robię, ale w jaki sposób to robię. W jaki sposób komunikuję się z człowiekiem, w jaki sposób, czy mam zdolność do pracy w zespole wielospecjalistycznym, czy druga osoba jest dla mnie niższa w tej całej hierarchii, czy jest dla mnie partnerem do rozmowy, czy jestem w stanie zbudować taki zespół, gdzie będziemy razem, współdziałając, pomagali temu człowiekowi. W jaki sposób potrafię chronić siebie, czy bezrefleksyjnie budując mur do tego człowieka, któremu muszę przekazać złą informację jakąś, że już więcej leczenia z intencją wyleczenia nie będzie. Czy może potrafię to zrobić w taki sposób, żeby ochronić tą osobę, jego bliskich, ale także ochronić siebie przed wypaleniem, przed staniem się no, cynicznym jakimś zawodowcem, który stoi za murem obojętności wobec pacjenta w trudnej sytuacji. Niezwykła jest ta historia, która zdecydowała o tym, że jest pan dzisiaj na Podlasiu i zajmuje się pan właśnie medycyną paliatywną. To była taka czarna dziura w pańskim życiu, kiedy pan stracił de facto kontakt ze światem. Tak, ładnie pan to powiedział. Czasem, gdzie się przyznam w mediach do tego epizodu swojego życia, piszą, że umarł, a potem został zreanimowany, był w tamtym świecie. Pytają, czy widziałem tunel, czy spotkałem kogoś na drugim końcu. Nie wiem, co to. Miałem takie badanie, które nazywa się test omdleniowy, tilt test, i jak się okazało, w trakcie tego badania, którym powinien był zemdleć na chwileczkę pod kontrolą wszystkiej możliwej aparatury, zatrzymało się krążenie i oddychanie na dobrych 40 parę sekund. Koledzy, którzy mnie potem tam przywrócili do życia, powiedzieli, że wymagałem podjęcia ostrzejszych kroków niż tylko oczekiwanie na to, aż wróci to wszystko samoistnie. No, był to taki moment, kiedy bardzo, wiem to oczywiście z książek, czytałem o tym, widziałem chorych w trudnych sytuacjach, ale nagle doświadczam sam, że życie jest kruchuteńkie, że pstryk, czarna dziura i po człowieku. I myślę sobie, rzeczywiście, jeżeli tak jest, to może nie ma nawet czasu, żeby robić w tym życiu rzeczy ważne. Trzeba robić tylko te bardzo ważne. I zastanowiłem się, co w takim razie będzie dla mnie tą bardzo ważną rzeczą. I mając już wcześniej doświadczenie Centrum Onkologii na Ursynowie na 9 piętrze w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi, mając doświadczenie pracy w hospicjum, stwierdziłem, że medycyna paliatywna, która pozwoliła mi się w sobie rozkochać bez granic, to jest właśnie ta droga, że to jest to coś najważniejszego. No i zdecydowałem się. A dajecie radę finansową? Kiedy zakładałem to hospicjum, miałem 2,5 tysiąca funduszu założycielskiego. Złotych? Tak, 2,5 tysiąca złotych funduszu założycielskiego. Udało się założyć hospicjum. Udało się zapewnić na początku samym pracę kilkunastu osobom w zespole. Przez ponad 5 lat bez ani grosza od państwa. Nie mieliśmy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego. Nie zdobywaliśmy 1%. Kilkanaście osób miało pracę, kilkanaście, potem 20 parę osób miało opiekę, umierając we wsiach. Profesjonaliści, którzy do nich jeździli. Bo to było hospicjum tak zwane niestacjonarne. To było hospicjum domowe i jest. Ono nie było, ono jest. Ono działa do tej pory. Mamy prawie 40 podopiecznych. W dalszym ciągu taką samą liczbę osób. Odkryliśmy, jak można by to zrobić. Czy dzięki fundacji był pan w stanie utrzymać ten zespół? Dzisiaj wstałem o 3:30, żeby zajechać tu do studia, nagrać audycję. I nie jest pan jedynym, któremu nie odmówiłem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć sojuszników, sponsorów, sprzymierzeńców, żeby to hospicjum utrzymać. I żeby wybudować hospicjum stacjonarne. Brawo. Proszę państwa, dr Paweł Grabowski, także poeta, bo leży tutaj tomik Retrospekcja, opowiada historię związaną z tym hospicjum funkcjonującym blisko białoruskiej granicy na Podlasiu. Ale pan ma rzeczywiście bardzo interesującą historię swojej kariery, więc z przyjemnością pana namówię na tę opowieść, ale zagrajmy może pierwszą piosenkę, bo ona też da państwu taką orientację w guście pana doktora, bo pan przede wszystkim stawia w muzyce na tekst. Wie pan co, żałuję tego do dziś, że nie potrafię czytać nut. Próbowałem jako młody chłopak uczyć się grać na gitarze i potrafiłem tam paroma kwitami coś wybrzdąkać i zaśpiewać. Do dzisiaj mam dwie harmonijki, jedną w tonacji C-dur, drugą w tonacji G-dur i potrafię na nich zagrać praktycznie każdą melodię, ale bez wiedzy muzycznej, której nie mam. Ogromnie, ogromnie tego żałuję. No i może z racji tej poetyckiej duszy, z racji też czasów, w której przyszło mi dorastać, kiedy śpiewał Wójcicki, Gintrowski, kiedy słuchaliśmy Leonarda Cohena, kiedy Piwnica pod Baranami, kiedy tak ten film Ostatni dzwonek. To są wszystko te rzeczy, których dorastałem, gdzie tekst, gdzie słowo było ogromnie ważne i do dziś zresztą uważam, że słowo jest ogromnie ważne. Mówię o tym, że słowo nie tylko opisuje rzeczywistość, ale w jakiś sposób też ją kreuje. Mówię o tym, kiedy opowiadamy o tym, co wydarzyło się, kiedy no, zaczęliśmy rozmawiać w medycynie językiem urzędniczym. Kiedy medycyna, no moja, można powiedzieć, kochanka, chociaż ma ponad 5000 lat, o której wiemy, ogromną, długą tradycję. Pierwszy lekarz, tak, Imhotep w starożytnym Egipcie, jakby dobrze policzyć, ile czasu temu to było, no pewnie byśmy wyliczyli te kilka tysięcy lat, co najmniej. No jest przepiękną kobietą, ale zdaje mi się, że dużo na nią dybie i ostatnio została bardzo mocno zgwałcona przez urzędników. Nie ma już relacji lekarz-pacjent. Jest świadczeniodawca, świadczeniobiorca. Nie ma już pomocy drugiemu człowiekowi. Nie ma nawet służby zdrowia. Niektórzy się obrażają, że jest ochrona zdrowia, nie służba. Bo służba to tak od zamiatania i nie wiem co tam jeszcze, czyszczenia serwisu u państwa, jaśnie państwa. No tak, pan doświadczył różnych bardzo oblicz owej damy, którą jest medycyna, jak pan nazywa, jedyna i najwspanialsza kochanka w pańskim życiu. To zagrajmy wobec tego tę piosenkę o tytule Pilnujmy marzeń. Posłuchajmy zatem, o czym śpiewa Andrzej Poniedzielski. Kiedy zło ma pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tam, cofajmy się i pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam do serca bram stukają podłe dni i CKM pokryty bzem ustawią u drzwi, gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam u serca bram ustawią miodu dzban i z winem kran do czterech ścian podłączą już na różowy film z muzyką free, wyświetli miły miś i poda nam gotowy plan na szczęście od dziś. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. Dziś w Godzinie Prawdy dr Paweł Grabowski, który od 9 lat jest szefem fundacji, a od 7 lat prowadzi hospicjum domowe. Od jakiegoś czasu także marzy o powołaniu hospicjum stacjonarnego. Ten proces jest w tej chwili realizowany. Wszystko dzieje się w małej gminie Michałowo, 40 kilometrów od Białegostoku. Tak, tam działa hospicjum domowe, ale stacjonarne budujemy gminę obok, ponieważ nasze działania jako hospicjum domowego obejmowały 5 gmin. To jest prawie 2000 kilometrów kwadratowych. Gmina Narew przylega do gminy Michałowo i tam w miejscowości Makówka, nomen omen, wydaje mi się, że śliczna nazwa na miejscowość, gdzie będzie hospicjum, więc będzie to hospicjum w Makówce, tam powstanie hospicjum stacjonarne. Już wylewane są fundamenty. Dramat, który jest, polega na tym, że mamy tylko 1/10 środków na to, żeby je wybudować. 10 razy tyle musimy jeszcze zebrać. Da pan radę, panie doktorze. Też to wierzę. Niedawno tutaj była siostra Michaela Rak, która prowadzi hospicjum w Wilnie. I też kiedy tam trafiła, to była załamana i powiedziała, że to jest ponad jej siły. Znamy się nie od dziś. Bardzo chciałem zobaczyć to hospicjum, powiem państwu. I patrzyliśmy razem w kalendarze i okazało się, że nie było kiedy. I Michaela się mnie pyta, słuchaj, a Sylwester... Ja mówię, no to bardzo zakręcony pomysł, żeby spędzić Sylwestra w hospicjum, ale tak się to właśnie stało. Także miałem okazję też zobaczyć. Jak to jest jeszcze przede mną, ale też obiecałem siostrze, że na pewno w Wilnie będąc zajrzę do tego hospicjum. Pan się wychowywał w Nowej Hucie, w inteligenckiej rodzinie, otoczony proletariatem, bo to była ta próba destabilizacji inteligenckiego Krakowa poprzez budowę Nowej Huty, ale pan mówi, że nie miał pan takiego poczucia. Ja tego nie wiedziałem. Ja się tam po prostu urodziłem, zostałem ochrzczony w kościele w opactwie ojców cystersów w Mogile. Wtedy jeszcze nie było Arki Pana, trwały walki dopiero, żeby w tym komunistycznym mieście powstał jakiś kościół, chociaż jeden. Także tam zostałem ochrzczony. Poszedłem do szkoły numer 104 w Nowej Hucie, pierwszej, drugiej, kolejnych klas. Potem do liceum trzeciego. To było liceum, które zostało przeniesione z Krakowa wtedy, tak, kiedy budowano tą Nową Hutę. Liceum z bardzo wysokimi aspiracjami. Tak jest. Prawda? I tak. I no ale tam klasa o profilu biologiczno-chemicznym. Tak jest. Co już wskazuje na to, że miał pan pewien pomysł co do siebie po z łaciną, szkoły. Tak, 4 z łaciną, lata łaciny. Tak. Miałem taki pomysł dlatego, że jako taki dzieciak byłem leczony, jeżeli kiedyś zakaszlałem czy zasmarkałem, przez cudowną panią doktor, pozdrawiam jeśli słucha, panią doktor Krystynę Targosz, i pomyślałem sobie, że to jest zawód, który ja bym musiał robić w życiu, być doktorem. I oczywiście wtedy kalka pediatrą. No, potem okazało się, że niekoniecznie, ale tak się te losy potoczą, ale rzeczywiście wiedziałem, że chciałbym być doktorem, być lekarzem. I pierwsze podejście na Akademię Medyczną w Krakowie, niestety zabrakło punktów. Tak jest, wtedy się dawało się testy, zabrakło punktów. To były takie czasy, kiedy niedostanie się na studia wiązało się z pójściem w kamasze natychmiast. Okazało się, że udało się uniknąć tego, idąc do pracy do szpitala na punkty. Pracowałem przez rok jako salowy na punkty, ponieważ te punkty doliczano później do egzaminu jeszcze kolejnego testowego, kiedy się pracowało. Był to też piękny czas takiego mojego spotkania z pediatrią z tej od strony miotły i wiadra, można powiedzieć. Byłem tam salowym. Trzeba było rzeczywiście zamiatać, przynosić jedzonko, wynosić jedzonko. No, ale miał pan taki bardzo mocny kontakt z pacjentami tymi małymi, to ważne. No tak, rzeczywiście na tyle mocny, że kiedyś pamiętam, imię chłopca pamiętam do dziś, Piotruś z zespołem nerczycowym, taki maluch zapyta się mnie, kiedy tam latałem na tej miotle po sali, czy nie pamiętam, czy tam coś przy nim robiłem, pyta się mnie, proszę pana, czemu pan sobie wybrał taki zawód? Usiedliśmy tam razem, gdzie wiesz, Piotrusiu, bo ja mam takie powołanie, nie? On tak się patrzy na mnie, wielkie oczy i mówi, ale jakie powołanie, na sprzątacz? Nie? Także tak to Piotruś widział. Z całym szacunkiem, tak jak mówię, poznałem bardzo wiele pięknych, kochanych pań salowych. Do dzisiaj przyjaźni się. Tu również pozdrawiam panią Krysię, jeśli mnie jeszcze słucha, z Centrum Onkologii. Wiem, że mamy się spotkać, że zajeżdżają do mnie z całą rodzinką w odwiedziny. Także absolutnie pozdrawiam panią najserdeczniej, jak to tylko możliwe. Nie zostałem salowym. Zdawałem potem drugi raz i no i okazało się, że mam na tą stomatologię tyle punktów, że gdybym nie stchórzył, bo zdawałem na stomatologię, bojąc się, że drugi raz nie uda mi się już uniknąć boja, że dostałbym się z palcem w nosie na medycynę. Tych punktów było bardzo dużo, ale nie udało się przenieść dokumentów na wydział lekarski, więc skończyłem stomatologię. Na Akademii Medycznej. Tak, wtedy jeszcze na Akademii Medycznej w Krakowie. I trafia pan, zaczyna pan już w czasie studiów być zarówno w Centrum Stomatologicznym Dzieci i Młodzieży, czy zaraz po? Już panu powiem. Było tak. Po skończeniu studiów poszedłem do pracy do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Krakowie. Pracowałem tam już wcześniej jako student, pisząc publikacje, pracując w szkole naukowym studenckim. Uczyliśmy się chirurgii. Tam poznałem zresztą przecudną pielęgniarkę, panią Różę, która bardzo wielu rzeczy też nauczyła i pokazała. Także to bardzo, bardzo też dobry czas, ten studencki. Tam w czasie, jako student zrobiłem pierwszą operację też w buzi u pacjenta i potem poszedłem do pracy do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Tam otworzyłem pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, chirurgii jamy ustnej. I korzystając z tego, że robię taką specjalizację, przy placu Matejki otworzone było świeżo Centrum Stomatologii Dzieci i Młodzieży, poszedłem po godzinach też do pracy takiej prywatnej, do prywatnej firmy, do Centrum Stomatologii Dzieci i Młodzieży. Bardzo pouczający czas, bardzo pouczające miejsce, ponieważ trzeba było w miejscowym znieczuleniu u takiego, jak ja to nazywam, niskopiennego, czyli takiego dzieciaka od kilku, po kilkanaście lat, wykonać jakiś zabieg w buzi. Czy to nożem, skalpelem, potem zszywając, czy kleszczami, jeżeli chodziło o najprostszą w świecie ekstrakcję. A jak to boli. No i myślę sobie, że ta praca nauczyła mnie pracy z tak zwanym, znowu tutaj wezmę to w cudzysłów, trudnym pacjentem. Czyli jak zrobić dzieciakowi, żeby się nie bał, żeby zaufał, żeby pozwolił zrobić sobie w buziaku kuku i żeby chciał przyjść potem drugi raz do zdjęcia szwów, żeby można było pewne rzeczy tam zrobić profesjonalnie. Także nauczyłem się tam, to było takie miejsce nauki cierpliwości i specjalnego podejścia do pacjenta. Muszę panu powiedzieć, że cały czas ta medycyna chodziła za mną bardzo mocno i kiedy tylko skończyłem pierwszy stopień specjalizacji, zdecydowałem, że idę na medycynę. Udało się dostać i od trzeciego roku, te pierwsze dwa lata są identyczne praktycznie medycyny i stomatologii, rozpocząć studia lekarskie i skończyć. No i kiedy skończyłem studia lekarskie, okazało się, że nie mam za bardzo już powrotu do kliniki, gdzie rozpoczynałem swoją pracę, że muszę szukać gdzie indziej. I rzeczywiście poszedłem do pracy do kliniki chirurgii dziecięcej, myśląc sobie o tym, mam dwoje fakultetów, pierwszy stopień z chirurgii jamy ustnej, może będę się mógł dalej rozwijać, operować dzieci z wadami twarzy. Poszedłem do Instytutu Pediatrii na chirurgię, tam pracować do kliniki chirurgicznej. Byłem tam bardzo krótko, ponieważ no, jeden z doktorów powiedział, żebym się nie spodziewał, że mnie czegokolwiek nauczy, ponieważ nauka u niego kosztuje, więc wiedziałem, że nie mam tam czego szukać. I tak skończyła się, można powiedzieć, moja przygoda z Krakowem. To był też taki proces u pana młodego lekarza, bardzo ambitnego, który poszerza swoją wiedzę, szukania mistrza, czyli kogoś takiego, kto weźmie pana pod swoją opiekę, kto będzie pana wprowadzał w coraz bardziej istotne tajniki wiedzy. I to też nieproste było znaleźć takiego mistrza. Wie pan co, to nie jest jakby przypisane do osoby, która tu siedzi po drugiej stronie stołu i z panem rozmawia. Każdy z nas, jak ja mam zajęcia teraz ze studentami, wszyscy szukają mistrzów. Wszyscy szukają kogoś, kto mógłby pokazać im, jakim stać się lekarzem. Nie przekazać wiedzy, czy jakąś tam umiejętność, tylko jak stać się tym lekarzem. Powiem panu, że prowadzimy teraz zajęcia w trzech uczelniach medycznych. Mamy taki autorski program Warsztaty Umieranie Ludzka Rzecz. Napisaliśmy je psycholog, fizjoterapeuta i lekarz z hospicjum właśnie na Pileckiego. Potem nasze drogi się rozjechały w różne miejsca i teraz raz na czas jesteśmy zapraszani do uczelni w miejsca, gdzie jesteśmy. Prowadzimy te dwudniowe warsztaty dla studentów, kiedy na własnej skórze troszeczkę doświadczają, co to znaczy praca z chorym nieuleczalnie, jego bliskimi. Dzieciaki mówią, że nic potem nie jest już takie samo, ale też otwierają się do nas mocno. I tu nawiązując do pana pytania i do pana rozmowy o mistrzu, powiem panu, że tęsknią bardzo. I mówią na przykład, wie pan, mieliśmy teraz takie zajęcia, nazywają się chirurgia klatki schodowej. Ja mówię, co? No mówię, całą chirurgię staliśmy na klatce schodowej, nikt się nami nie zainteresował. Albo inni mówią, nasza uczelnia stoi tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie zawala się do tej pory, bo w każdej klinice podpieramy ściany. Dlatego to jest też taki apel do kolegów, do tych, którzy pracują z dzieciakami, ze studentami. Ja tak rozumiem patriotyzm. Nie, żeby iść i wykrzyczeć gdzieś z flagą na jakimś placu coś, tylko po prostu robić swoje. Jeżeli jestem asystentem, prowadzę zajęcia ze studentami, to jestem za nich odpowiedzialny. Bo to on kiedyś pochyli się nade mną, jak będę chory, potrzebujący. I dobrze byłoby, żeby to był człowiek ukształtowany, empatyczny, a nie potraktowany byle jak, który przez całe zajęcia stoi gdzieś na klatce schodowej i nikt się nim nie interesuje. Bo pan też doświadczył w swojej karierze, że był pan takim podpieraczem ściany i niespecjalnie pan miał możliwość rozwoju, ale też trafił pan na tego cudownego doktora Michała Sołtana. Wie pan co, to, że znalazłem się w tym miejscu, to pewnie też znowu wynika z jakiejś takiej mojej niedojrzałości i nieumiejętności. Pewnie teraz też za dużo rozmawiam, może nie trzeba o tym mówić wszystkim, może trzeba. To powinno zostać dziś zamiecione pod dywan, ale wtedy, kiedy wiedziałem, że nie mam już szansy na pracę w Krakowie, szukałem w różnych miejscach, gdzie będę mógł się dalej uczyć i rozwijać. I kiedy okazało się, że w sąsiednich miastach również nie bardzo, bo trudno się je znarazić, lepiej byłoby nie, bo nie chcemy tego zrobić tam takiej czy innej osobie. Pojechałem z takim ogromnym żalem, taki no, dzieciar, gówniarz niedojrzały, myślę sobie, mimo tego, że był już doktorem z dwoma fakultetami i specjalizacją, do Warszawy, do profesora Piekarczyka, do krajowego specjalisty, konsultanta z chirurgii szczękowo-twarzowej. Mówię, panie profesorze, skończyłem dwoje studiów, tak bardzo bym się chciał rozwijać, robić specjalizację, nie mogę, niech mi pan coś poradzi. I ten człowiek popatrzył na nią, wie pan co, to ja będę pana opiekunem specjalizacji. No i tak się, nie wiem, tak się to dziwnie ułożyło. I w tej klinice właśnie pracował doktor Michał Sołtan. Człowiek, który był dla nas wszystkich tam młodych, takich wyrywnych chirurgów. Nie wiem, czy pan wie, na czym polega młodość chirurgiczna. Jest takie rozpoznanie, taka diagnoza, która nazywa się furor chirurgicus, czyli to są ludzie, którzy chcieliby operować. No stół nawet operacyjny trzeba chronić, żeby tym nożem nie został. W każdym razie chcieliśmy się rozwijać, operować jak najwięcej, dużo i coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych operacji. I mieliśmy nagle człowieka, który przepięknie operował, który niezależnie od tego, jak mówię, czy to był jakiś żul z jakiejś tam bramy, czy spod mostu, czy to był profesor, czy ktoś inny, potrafił z tym człowiekiem przepięknie rozmawiać, komunikować, zachowując jego godność i pokazując tym samym jakąś swoją, no, niebywałą klasę tego wszystkiego. Genialny, superowski operator. człowiek w kontaktach niebywały. I jeszcze, jak się mówiło, że idziemy na piwo, mówi, chłopaki, idę z wami. I szliśmy do Szwajka czy gdziekolwiek, siedząc przy piwie i rozmawiając z mistrzem. To było po prostu niebywałe. I myślę sobie, że no, miałem szczęście trafić na taką osobę. A niewielu pewnie jest takich lekarzy, bo jak pan mówi, że potrafi nawiązać kontakt z pacjentem, często jest tak, że mamy do czynienia z naprawdę do wysokiej klasy fachowcami, ale jest jakaś taka chłodna obojętność, nie ma tej relacji. Wie pan co, to może wynikać troszeczkę też z jakiegoś takiego braku, no nie chcę powiedzieć, że pokory, ale może braku refleksji, dlatego że nie jest rzeczą oczywistą, że jeżeli jestem osobą inteligentną, skończyłem studia, to potrafię rozmawiać. Może potrafię w domu, ale wynoszę z tego domu pewne mechanizmy rozmawiania, pewne mechanizmy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. A pewnych mechanizmów nie mam, bo z pewnymi sytuacjami spotykam się tylko w pracy. Tylko w pracy może się okazać, kiedy pracuję z chorymi na raka, że co któryś z nich umrze, że co któremuś z nich będę musiał powiedzieć, proszę pana, proszę pani, nie da się już zrobić kolejnej operacji. Nie wchodzi w grę radioterapia ani chemioterapia. Tej umiejętności pewnie jej z domu nie wyniosę, jakkolwiek bym nie był inteligentny i wysoko urodzony. Muszę po prostu się tego nauczyć najzwyczajniej w świecie. Czyli są potrzebne pewne kompetencje. Nazywamy je kompetencjami społecznymi czy miękkimi. Tego się trzeba nauczyć i dlatego to, co robiliśmy właśnie pracując w tym hospicjum na Pileckiego wtedy, to była praca równoległa z moją pracą w Centrum Onkologii, to było próba stworzenia takich warsztatów, gdzie opowiemy o tych miękkich umiejętnościach, o tych miękkich kompetencjach. A dlaczego pan trafił w ogóle do onkologii? Kiedy był jakiś taki kryzys, że czuł pan, że potrzebuje pan nowych wyzwań? Po skończonej specjalizacji to właśnie nie była potrzeba nowych wyzwań. To było to miejsce było dla mnie, można powiedzieć, takim lazaretem, gdzie mogłem wylizać rany i zacząć znowu funkcjonować jako normalny, rozwijający się doktor. Po skończonej specjalizacji okazało się, że w klinice, gdzie pracuję, nie ma miejsca, nie ma możliwości, żeby się tam zatrudnić, ale jest w sąsiedniej, w innej klinice, do której poszedłem do pracy, gdzie no, trafiłem na przełożonego, który... no zarządzał, można powiedzieć, przez przemoc psychiczną i przez mobbing. Trafił pan na psychopatę. No, nie jestem psychiatrą, więc nie jestem w stanie postawić takiej diagnozy, mieć taką pewność. Może po prostu człowiek wybrał taki sposób zarządzania. To było bardzo trudne doświadczenie rzeczywiście. Zostałem dość mocno przejechany tam przez tą osobę i... czy zmuszony? Chyba tak, chyba zmuszony do odejścia, ponieważ jest taki moment w życiu osoby z przemocą psychiczną, że nie kopnięta, nie wyrzucona, nie ma już nawet siły się bronić i odejść. Także Bogu dzięki zostałem zmuszony do odejścia i Bogu dzięki okazało się, że jest miejsce do pracy w klinice nowotworów głowy i szyi na 9 piętrze, gdzie szef tej kliniki, pan profesor Krajewski, okazał się być osobą na tyle empatyczną i na tyle jakby rozumiejącą, co się wydarzyło, że pozwolił mi tam przez jakiś czas wylizać się z tych wszystkich ran, z tej takiej biedy, której gdzieś tam doświadczyłem. I nagle pokazał mi doktor Starościa, przy którym jakby wróciłem do operatywy, niebywała też postać, gdzie okazało się nagle, że mogę operować, mogę robić coraz bardziej skomplikowane operacje, gdzie uczę się pracy zespołowej, gdzie mogę napisać publikację i zostać jej autorem. Mogę ją wygłosić na różnych konferencjach w Polsce i międzynarodowych. To był przecudny czas. Bardzo dobry, bardzo taki, no, jeżeli za czymś tęsknię, to za tym czasem. Dobry czas rozwoju pańskiego. Tak, rozwoju możliwości takiego powrotu do takiej człowieczej medycyny. Ale na nieszczęście dla kliniki nowotworów głowy i szyi, tam bardzo mocno zetknąłem się z chorymi umierającymi i tam właśnie zakochałem się w medycynie paliatywnej. Także nie był to żaden, jak czasami może pan przeczytać gdzieś w jakichś reportażach, heroiczny krok, heroiczna rezygnacja. Nie, po prostu ja poszedłem za swoją jeszcze większą miłością, czyli za medycyną paliatywną. Tak można by powiedzieć. No i efekt jest taki, że dziś wylądował pan w tym oto Michałowie, niedaleko Białegostoku. O czym za chwilę, bo czas na drugą piosenkę. Pan wspominał już o tym, że Jacek Wójcicki, znakomity aktor, pieśniarz w Piwnicy pod Baranami, to był ważny dla pana wykonawca. Wie pan co, ważny był dla nas wszystkich, dla naszego pokolenia ten film Ostatni dzwonek. Dla nas, Krakusów, dla mnie, przepraszam, Hutasa, ponieważ ja pochodzę z Nowej Huty. Kiedyś bardzo to rozróżniano, Krakus i Hutas. Teraz już nie wstyd być z Nowej Huty i się do tego przyznać. Bardzo taką niebywałą historią było to, że na przykład szedłem na zajęcia z jednego miejsca do drugiego przez rynek i przechodził pan Piotr Strzynecki. Odkłaniał się na dzień dobry i przechodzili ci wszyscy ludzie. Można się było jakby spotkać z tymi osobami. Fajną rzeczą był mój pierwszy wieczór autorski, jak pan będzie miał okazję zapytać, kiedy można było rzeczywiście spotkać się z pisarzami, z panią Wisławą, która podarowała mi książkę panu Pawłowi Grabowskiemu, gwiazdeczka, poecie Wisława. Także można powiedzieć, że zostałem pasowany na poetę w tym miejscu. To są te doświadczenia. I ta piosenka, znowu to jest piosenka człowieka, który, jeżeli tak, ma się 50 parę lat i uważa się, że to jest ważna rzecz. Może też czasy teraz są takie, że warto jest też o tym przypomnieć. Jest to, no, jest to cały czas ważna dla mnie piosenka. Wiem, że dzieciaki mają ją teraz jako lekturę. Gdzieś tam to jest wiersz Adama Asnyka. Wiem, że mają jako lekturę, odwalają to jako taką rzecz, która, no, jak to każdą lekturę czyta się, ale proszę, wsłuchajcie się państwo w słowa, zobaczcie, czy to nie są rzeczy cały czas jakoś bardzo ważne. Aktualne. Posłuchajmy zatem Jacek Wójcicki i piosenka z tekstem Adama Asnyka, Miejcie nadzieję. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na ośle leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przekonywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. W godzinie prawdy dr Paweł Grabowski. O panu to można powiedzieć, że pan jest niezwykle wszechstronnie wykształcony, bo to jest stomatologia, to jest chirurgia szczękowa, to jest medycyna, to jest onkologia, czy wreszcie w tej chwili medycyna paliatywna. Rzeczywiście. Jeszcze nie powiedziałem panu wszystkiego, ale no. W czasie, kiedy równolegle ze studiami stomatologicznymi chodziłem na nielegalną uczelnię w Krakowie. Wtedy była nielegalna. Nazywała się Papieska Akademia Teologiczna i słuchałem tam wykładów księdza Tischnera i innych mądrych ludzi. Studiowałem tam filozofię i teologię. Nie skończyłem tych studiów, rzuciłem je dla medycyny. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie żałuję, bo troszkę mi brak tej wiedzy filozoficznej. Dobrze byłoby być troszkę bardziej w tym wszystkim obyty. Pewnie lepiej bym rozumiał pewne rzeczy. Mm-hmm. No ale powiedzmy, że jakiś tam warsztat podstawowy dostałem. Może łatwiej do tego wracać. Ile tomików poezji pan ma na koncie? Ten jest trzeci. Trzy tomiki poezji, do tego sztuki teatralne, które pan napisał. Jedna nawet była wystawiona w Nowym Jorku. Tak, tak, taka sztuka o siostrze Mozarta, która, jak głosi legenda, była geniuszem tak samo jak jej brat. Nazywała się Anna Maria, on ją pieszczotliwie nazywał Nannerl, stąd tytuł sztuki. No i postanowiłem zrobić taką sztukę, monodram o kobiecie, która jest uwięziona w czasach, uwięziona w byciu kobietą w tamtych czasach, uwięziona w pewnej takiej bezradności na podstawie skąpych materiałów, które były, bo rzeczy, które komponowała, zachowało się bardzo niewiele. Sądzę też, że rzeczywiście trudno było doskoczyć do geniuszy, jaki był jej brat. Mama i tata nie zrobili przez kalkę drugiego geniusza. No tak. No. Ale zaskakuje pan, myślę, że nie tylko mnie, ale także słuchaczy. Jest pan takim człowiekiem renesansu, można by powiedzieć. I to w tej chwili można pana zastać w robocie gdzieś pod białoruską granicą na bardzo głębokiej prowincji. I to jest pański świadomy wybór. Tak. Bo poprzez tę miłość do tej paliatywnej medycyny, w pewnym momencie, po tym dramatycznym przeżyciu, kiedy pańskie serce przez 40 sekund przestało bić, postanowił pan przewartościować swoje zawodowe życie, prawda? Wie pan co, no od dawna wiedziałem, że wartość człowieka polega na czymś innym niż na tym, co widać gdzieś na zewnątrz. Że przez samo bycie tym człowiekiem ma się już pewną godność, pewną wartość. Praca tam utwierdziła mnie w tym absolutnie, bo co czasami powtarzam, praca z tymi prostymi, niewykształconymi ludźmi, którym czasami wojna zakłóciła możliwość dalszego kształcenia, którzy mają czasem po kilka klas, a spotykałem jeszcze ludzi, którzy byli analfabetami. To jest w ogóle jakiś absolutny fenomen. Pytam się pani, czyli pani nie umie się podpisać? No nie, córka nauczyła mnie tylko pierwszej litery nazwiska. Czyli jak pani jedzie samochodem z córką, to pani nie wie, co jest napisane na tych wszystkich billboardach, które mijamy? Nie. Czyli jak pani widzi gazetę, pani nie wie, co tam jest? Nie. To jest osoba, na której pewien świat jest zamknięty. I okazuje się, że spotykam pośród tych ludzi mądrzejszych niż jeden filozof. Taką mądrością życiową. To jest coś niebywałego. Spotykam się tam z dużymi trudami. Często praca tam porównuje ją do wędrówki w gęstniejącym betonie po kolana. Ale uważam, że warto jest to robić, że te spotkania z absolutnie mądrymi ludźmi, z tymi wartościami, które już gdzieś przepadają w dużych miastach. Wielopokoleniowe rodziny, gdzie babcia umiera i jest tam wnuk, jest tam rodzina. Jadę na przykład tak i muszę uważać, żeby nie przejść po kredkach i kartkach, bo Weronika rysuje jakieś obrazki i koniecznie chce coś babci pokazać. Jadę i okazuje się, że Pawełek, który wraca z przedszkola, mama przebiera go w domowe dresy i on wskakuje do babci na łóżko, żeby opowiedzieć, co było w przedszkolu. I ta babcia ledwie tam łapie kontakt, ale uśmiecha się, bo wnuk opowiada o różnych historiach. Dla nich jest naturalne, że babcia, która była kiedyś silna i sprawna, teraz słabnie, teraz robi się teraz słabsza i wreszcie umrze. To marzenie jakże wielu ludzi, żeby umrzeć z tą wnuczką i wnukiem i z najbliższymi blisko siebie. A jak pan reaguje na śmierć swojego pacjenta? Pan jest człowiekiem wierzącym. Pan wierzy w to, że idą w inny świat? Tak, oczywiście, że tak. No pojechałem tam jako katolik i ciągle jestem tam rzymskim katolikiem. Choć pan jest wśród prawosławnych. Chociaż moi prawosławni przyjaciele się śmieją, że jestem najbardziej prawosławny wszystkich możliwych katolików. Cenię prawosławną liturgię, znam pacierze, świętuję z nimi święta. Teraz byłem zaproszony. No, bycie tam ma też swoje plusy. Na przykład wie pan, co są dwa razy w roku prezenty pod choinką. Zgodnie z juliańskim, gregoriańskim kalendarzem. Także powiem panu, że to korzyść korzyścią tam pogania. Jak znoszę śmierć i umieranie, tłumaczę to też czasami moim studentom. Pokażę to panu na paluszkach, chociaż to nie jest telewizja, ale jak człowiekowi umiera ktoś bliski, to przeżywa ogromną żałobę. Tutaj jak doktor umiera, rozłożył ręce. Tak. Jak umiera nam pacjent, to przeżywamy taką maleńką żałobkę. I tutaj mamy tyci pomiędzy paluszkami. Dwoma palcami. Ale umieramy. Jeden, kolejny. I robi się tej żałoby jednak dość dużo. Ja nie towarzyszę każdej ze śmierci moich podopiecznych. Bardzo wielu z nich umiera kiedy indziej. Dlatego, że idea hospicjum domowego jest taka, że dwa razy w tygodniu jest tam pielęgniarka, dwa razy w miesiącu. Czasami jak potrzeba częściej lekarz, ale nie byłem przy śmierci wszystkich moich podopiecznych. Przy większości nie, ale tracimy ich w jakiś sposób. Mamy po nich żal, mamy po nich żałobę. Jak sobie radzimy? No myślę sobie, że rzeczywiście wiara jest takim elementem, który sprawia, że łatwiej jest nam to wszystko udźwignąć. Po ludzku jest to trudno. I po ludzku, no zdarza się, że wspólnie razem wspominamy, śmiejemy się z rodziną, płaczemy razem. Moje hospicjum, to które założyłem, tam postanowiłem skopiować rzecz, którą zobaczyłem w hospicjum w Hiszpanii, gdzie byliśmy. Gdzie powiem panu, powiem państwu, że po hospicjum do oprowadzania nas wybrano panią, która pracowała w księgowości i pana, który pracował w kadrach. Oni nas oprowadzali po salach. I z takim ogniem o tym wszystkim opowiadał. Ja mówię, człowieku, przecież ty przewalasz cały tydzień papiery. Jak ty tak tutaj... On mówi, człowieku, ja to dla tych ludzi tu robię. Nie? Ja sobie pomyślałem, i tu cię mam. I proszę pana, u mnie, niezależnie od tego, czy osoba jeździ do pacjentów, czy pracuje w biurze, to jeździ i odwiedza podopiecznych. Moje panie w administracji czasami same proszą, nie, pojedźmy jeszcze raz, bo już dawno nie byłam u pacjentów. Jeżdżą, pytają, płaczą razem z nami, jak ktoś umrze, cieszą się, jak się poprawi, znają rodziny. Każdy z moich pracowników, każdy z moich wolontariuszy, bo mamy wolontariuszkę, która jest prawniczką, mamy wolontariusza, który pomógł nam bardzo wiele przy stronie internetowej. To są ludzie, którzy wszyscy byli u pacjentów. Nie ma u mnie osoby, która pomagałaby hospicjum i nie zrobiłaby raz na czas rundy po pacjentach, żeby wiedzieć, komu pomagają. Pan się generalnie, doktorze, w ogóle w takiej całości oddał swojej pracy, prawda? Niespecjalnie ma pan inne obszary, którymi się pan zajmuje. Kiedyś pan lubił pożeglować po morzach. To była pańska fascynacja. Głównie zimnych. Powiem panu, pierwszy rejs, który postanowiłem odbić, to był pod tytułem Wiosna na Bałtyku, na Zawiszy Czarnym, marzec. No piździawica, że szkoda gadać rzeczywiście. Pomyślałem, albo znienawidzę, albo pokocham. No i pokochałem. I rzeczywiście potem Morze Północne, te wszystkie zimne wody z ogromną radością, ogromną przyjemnością, chociaż powiem panu, że w ramach bycia młodym doktorem Japiszonem postanowiłem, że popłynę sobie, bo co, stać mnie też na Karaiby. I pływałem oczywiście tam żaglówką. Potem jak mi to klikło w głowie rzeczywiście i okazało się, że można nie żyć parę sekund, stwierdziłem, że nie ma sensu robienie rzeczy tylko po to, żeby, no wtedy może jeszcze nie działa tak mocno Facebook, żeby się gdzieś pokazać, że tam byłem i na co jest mnie stać. Jakby to mi się odkliknęło mocno dość w drugą stronę, no ale miałem też za sobą taki epizod, że no praktycznie mieszkając tu w Warszawie, pracując w klinice, w drugim, trzecim miejscu prywatnie, każda fanaberia, na jaką mogłem sobie pomyśleć, byłoby mnie na nią stać. Chociaż bardziej chyba korzystałem z tego, że można było być raz albo kilka razy w tygodniu w teatrze, że można zrobić warsztaty teatralne, że dramatopisarskie, że można jakby rozwijać się w tych humanistycznych kierunkach. Apetyt na kulturę. No, tak. Ale dzisiaj, tak jak mówię, no jest pan takim lekarzem z krwi i kości, dobrym doktorem, który prowadzi ludzi w najtrudniejszy z momentów, jakim jest odejście. Prawdopodobnie, bo nie pamiętamy za bardzo czasu narodzin. Może się okazać, że to jest jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej ekstremalne przeżycie. Pamięta pan, jak były te akcje Rodzić po ludzku, kiedy rzeczywiście była walka o godność kobiet, godność tych dzieci. My teraz staramy się, żeby ten czas umierania, nie tylko my, nie tylko nasze hospicjum, bo to w ogóle to jest idea ruchu hospicyjnego, żeby o tym mówić, że to jest równie ważny czas jak czas narodzin. Dla nas wierzących, może warto umierać po ludzku. Tak, dla nas wierzących jest to też czas narodzin dla nieba. Ile razy się żegnam z moimi pacjentami, ponieważ my, pracując z naszymi podopiecznymi, nawiązujemy relacje. To nie jest tak, że odwalamy procedurę, to co panu mówiłem o tym gwałcie na medycynie, że mamy odczaskać procedurę, zaznaczyć ją i pojechać. My nawiązujemy relacje, bardzo dobre. Możemy, zdarza się nawet, że żartujemy z naszymi umierającymi, jeżeli jesteśmy często tak blisko i zdarza się rzeczywiście, że jak mówię do widzenia, pacjent mówi, nie przypuszczam. Ja mówię, to wie pan co, jakby coś, to widzimy się, ale gdyby się rzeczywiście miał pan rację, to widzimy się w niebie. Czyli to jest też czas rodzenia się dla nieba, dla nas, tych osób. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Wielki szacunek, doktorze, zarówno w moim własnym imieniu, jak i myślę naszych słuchaczy, ponieważ tak pięknie pan opowiadał o tej idei hospicjum w Michałowie. Wiem, że każda złotówka w tej chwili się liczy, jeżeli ktoś by chciał włączyć się, pomóc, co ma zrobić? Jedno zdanie, jeżeli wolno mi powiedzieć, bo jeżeli rzeczywiście zamkniemy tą piosenką, o którą pana poprosiłem, to spotkanie, a nie tradycyjnie. Wschód nauczył mnie też jeszcze jednej rzeczy. Wschód nauczył mnie jakiegoś takiego szacunku dla wariatów. Jurodzistwo, czyli takie wariactwo Boże, to jest wpisane, powiedzmy, w tradycję prawosławną bardzo mocno, że ludzie, zresztą też naszą katolicką, tylko troszeczkę żeśmy o tym już zapomnieli, o tych wariatach z pierwszych wieków, którzy mnie tam troszkę traktują jak takiego lekko rąbniętego człowieka, jak takiego wariata. Chciałbym, żebyśmy tam mogli zostać. Nie jestem tam jedynym wariatem. Jest pani doktor, która, nie wiem, może się nie obrazi, jak powiem tutaj publicznie, że co miesiąc widzę, mimo strofowania, że połowa pensji wraca z powrotem na konto hospicyjne, pani doktor. Jest nas takich trzepniętych na umyśle, jest tam naprawdę więcej. To nie jest tak, że jestem tam jeden, jedyny. Nie da się tych rzeczy robić w pojedynkę. Żebyśmy tam zostali, niestety w tej chwili potrzebujemy 12 milionów złotych. Nie ma lekko. Musimy wybudować ten budynek, wyposażyć ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny. Nie mówiłem tego, bo nie było na to czasu, że drugą nogą naszych działań jest edukacja. My nie tylko jeździmy do studentów, prowadzimy zajęcia z dzieciakami w szkołach. klubach seniorów, w uniwersytetach trzeciego wieku. Mówimy o szacunku dla życia. Uczymy starych ludzi, jak opiekować się swoimi bliskimi. Mało kto o tym wie, że często dużo bardziej cierpiącą osobą jest, no proszę sobie wyobrazić, 80-letnia pani zajmuje się 80-letnim mężem. Lub na odwrót, bo mamy też heroiczne przykłady w obie strony. I przy tym przekładaniu, przewijaniu, ile ten kręgosłup wytrzyma? Uczymy, pokazujemy, wypożyczamy sprzęt. Jest ta edukacja, czyli ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny. To chcemy robić. Jeszcze 12 milionów jest potrzebnych na to nasze wariactwo, na to, żeby mogło to tam zaistnieć i zadziałać. Dużo by opowiadać, jak można nam pomagać. Najprościej wejść na stronę www.hospicjumeliasz.pl i popatrzeć, kliknąć sobie, jak nam pomóc. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję i jakoś patrząc w pana rozświetlone oczy, wierzę, że się uda. Bo tak jak siostra Michaela w pewnym momencie w totalnym kryzysie uwierzyła i tak się stało. I dziś hospicjum w Wilnie działa i podejrzewam za 2-3 lata uda się to hospicjum zrealizować zgodnie z pańskimi marzeniami. Wierzę, że do nas szaleńców świat należy. Dlatego zagrajmy na koniec Jacka Wójcickiego, który zaśpiewa "A my nie chcemy uciekać stąd". Dziękuję. Bo zostaniecie tam. Doktor Paweł Grabowski był dziś gościem Godziny Prawdy. Wolno nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonącą uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło przydepniatam. Chaos ten powietrze robię wrzażę wyłom. Ten co mnie słyszy, na mnie za wariata. Woła co jeszcze śpi, że ci się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości. Twarz moją widzę, twarz przekleństwa. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaptan bezpieczeństwa. Lecz większość mi przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk wypłynionych sam nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami szarżą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowę. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ćwierćwir, teraz w sklepach euro niesamowita promocja. Drugi produkt 20 lub trzeci 40 lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka, rewelacja, sensacja. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Fiu, fiu, fiu. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch klasa A++ za 1599, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Fiu, fiu. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do soboty pomidory 2,99 za kilogram, a ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara,